بڑی آزمائش ہے، کچھ نہ کچھ کھانا اور شوربہ وغیرہ تو ضائع ہو ہی جاتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. دیکھیے، جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت پندہ حسنات میں اتنا ہی وزندار ہوگا. دیگ اور استعمال شدہ تھالوں کا ایک ایک دانہ اور بوٹیوں کے ساتھ ساتھ سب کا سب شوربہ جمع کر کے کسی کے پیٹ میں ڈالنے کا اہتمام کیجیے، یا فریزر میں رکھ دیجیے اور بعد میں استعمال کر لیجیے. خود ساختہ مجبوریوں کو اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے، سالن کا زائد تیل اور غذائیں وغیرہ پھینک دینے والے قیامت کے دن حساب نہیں دے پائیں گے. گھروں میں بچ جانے والا شوربہ، کباب سموسے فرائی کرنے کے بعد بچا ہوا تیل وغیرہ ضائع کرنے والے بھی اچھی طرح غور کر لیں کہ قیامت کا حساب بھاری پڑ جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد دوم میں فرماتے ہیں، اگر شکر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر کے استعمال میں لانا ہوگا، اگر پھینک دیا تو اسراف کا گناہ ہوگا. ناپاک شکر بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ سالن کھا چکے، پیٹ بھر گیا تو اس کو ڈال دیا کونے میں اور پھر پھینک دیا، اس کو تیل ہے تو اس کو پھینک دیا، جو ہاتھ میں آتا پھینک دیا. شاید اسی وجہ سے مطلب مہنگائی بڑھتی ہو تو کیا تعجب، کھاتے کم ہے اور ضائع زیادہ کرتے ہیں. تو بہرحال ناپاک شکر کو بھی پھینکنے سے اعلی حضرت نے منع فرمایا اور آپ نے ناپاک شکر کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی